fekke ne lolou dañ koy pécé bañu koy nat bañu koy wagn lolou mom am lu tol ni mom day yombu su boba kon dang koy dello lu tol nona mom lay waxna wa kulluma lepp lo xamne yuzanu def nako pécé aw yukalu wala def ko nat fa xalay kon warnako gis lu lu tol ni mom ina ta tol nonu jox ko ba pécé tol nonu jox ko ba wagnu tol nonu jox ko wal ghasibu ajdan jël dalilun aj gaddu la lima ñal la nga xamne ghasaba daan ko jël daan jël ëpp na def moy ëpp nit doole nangu alalam kep ko xam def nako rek nangu yefi jaamu rek mo gaddu loola lu ci xew rek mo wara fay fa in radda dem delo na zalika lole bi hadihi ci melaw ma wala ci biram ma fala sheyti dara xalih diko wax bu fekke ëpp na nit doole ba nangu yefum waye nak ganna ba lol delu ci loxoy borom te na melon la mel batay kon amul luñ ko jey faylo ana yoon dana ko yar rek bo ëlëgi du ko defati rek du gis ci jaamul mëna gu yefum rek da ko atéka bi yar rek waye amul nak luñ ko jey faylo ndax na melon la ko delo bam koy delo dal na melon la mel dara sikku ci wa in tahayyara dem soppi ko na fi yadihi ci loxo fa rabbu ko borom lu xayyaru ku ñu tan lola bayna akhsihi digante jappam nga bi naqsi and ku manke aw tabdirihi wala warlu lom am qimata qaymaja fekkon dafa daan yefi jambur ci dole dal koy teye ci ciobare yalla de mom defu ci dara way yalla dogal lola soppi ko dal di manki niki dafa appal nit dole nangu aw fasam faso jekki jekki bir bay daw rek bu dal di yoy xamne mom du mom moko ci def yalla ci dogal lola nga xamne mom dal la ci xew defu ko ci kon buñ ko yaté dañuy wax borom ne ko bu la nexé nga jilat sa yef te muñ li ci manké nek bu dé faso mu téyé ko non ak yoyay ba te muñ bu la nexé nga bayyi ni soxlaatu mo fasu ñu wo ñi nga xamné ñoo xam jëgu fas ñi xiyat xeyma ji bis boy mu ko nango ci say loxo fu xeyma ja tollu won rek ñu fay la ñeeg goga te nga bayyi fasu wala ya lu ci nango rek baxna walaw kana donte nekkon an naqsu wañi ga bi tahaddihi jagatem ga khuyira kon tan lof ko aydan batay fi aqsihi ci ak jampam wa aqsima ak jamp la nga xamne naqsaho wañi nako ko wa qad ukhtalifu wa tahna fi zalika ci lolé waye da bëgg wax ne bu fekkon ne momi daan jël yefi jambur la ci xew ci sik mok ci def ki fas bi nga wess legi mom moko don dawal ba faso toy daldi yoy ba bo ci don seuf ba faso mel nona ci bi yoyay kon lolu xam kon wax ji keu woor moy dañ wax borom fasiyene ko tay mom bu la nexé nga jël so fas ba nopi ni xiyat li nga xamni mom la ci yoyay bi wañ waji delo lako xam day tayaw fasam ba nopi ni xiyat nak yoyay ba ni xeymay yoyay ba ñu fayalé ko ko ni ki ñu né mom né bam ko defagul ni bam yoy manon na jar fukki jinné juroom waye ni wu mel légui dé mom fukki jinné rek may xeyma so wa kon waji nako jox juroomi jinné da jël aw fasam monopi kiko daan jël delo ko juroomi jinné lolu moy benn bi su ko nexé tam mu bayyi nak jëmmi faso lepp rek nonu ñu xeyma rek jëgëm dëgg dëgg fum tollu won kër bañ ko daan ci mom jël ñu fay ko jëgu fas bu bayyi faso lolu moy tanu ñaarël bi da am ñu wax né mom bénga wéso ñéemo rek mom dal da koy jël ni mel mu ñu yoyay bi wala bok mu bayyi ñu fay ko xeymay fas rek way li nga wax li nga mujj wax légui mom ci té aw fasam tañ fayalé ko ñu fayalé ko la tollo yoy gi mu yoy légui jaam ñu bëgg wax lool kenn duko man wax ji gëna wër na moy waaw dess na ko man kay jappal rek mom ndegam ki daanu jël mo ci def la ci xew rek mom bu nexé borom yëf yi mu jël ko ba nopi ñu xét xeymay la nga xamné mo ci manki ñu jox ko mu bolé ko yëfam yobbu wala ghalata deet njariñ lil ghasib bi ñeul aji daan jël ku nangu yefi jambur nak lo ci jariñ lu mu ñew ñew rek bis bu ko yonté até dang koy dello walé ci budé aw fas nga ci liggéey wala budé auto mu da ko dawal wala budé kër mu da fayu liyas ba yépp rek bu ko yonté até lepp la koy laaj ne ko fayal budé sax ak gir mu da ko rat sax lepp la koy fay waya ruddu dana delo ma la nga xamne ak la lekkon nako min ghalatin ci jariñ aw intafaha wala mu jariñoko dal lepp lu mu ci joto lek rek ba mu jariñoko ci faaw mu fay ko wa halihti warnako al haddu jitan in wa ta'an dem lalna wa wala du hoti dom ja raqihun ab jamla li rabbil amati ñel borom je ber wa e jamono xam nga jam dafa amon mune nak ku nangu jambu ci yenu jamburu ci doole dal joté jambu ji yen ba far mu ëmbu mu am ci doom ah bis bu ko yondi atté day dello jébér bu borom bu nopi nak doom ji ci waji am ñu ne ko ak jamm la mo yaayam ñoyé mo dal dikoy jox borom jamba xamna dama gis doomam ñu jaamal ko boole ak yaayam jojé jox ko momu jébér ba tur ci man dara du tay ñu gëtal ko nak dañ koy gëtal gëna ñu jaalo boole ci da xortu na joté ak mo wala yaqibu du tay li ghasibil mali ñel aji da xalal rifuho benefisam ba hatta yarud ba tay mu dello rasul mali capital ba ala rabbi ci borom ina bo nango wurus ba xalis ci ak jambor di ci yaxantu nak ba am ci benefis kon benefis mom ya ko mom bo dello capital ba rek kenn lo wax ni faaw nga joxale waji benefisam waye nak bala nga lek benefice ba fexel ba delo jëmmi capital bu borom tayit le keul moy nga baña lek benefice ba ndax lam bayiko dafa day wax tax mana walaw ta sadaqa don di faraxe wonna bi refi ci benefice ba kana kol mu nek habbi di gëna sopp illa ba'di ashabi malikin jëm ci lend ci andale malik yena benefice boy bokku mënu sarax ngir yalla dal mo gën nga lek ko ndax fam juto ci dal al jabu rek ci xamantu ba am ci lolu dafa jadu dafa gënut da bañ ko lek te saraxé ko mo gën wa fi babil aqdiyati nak la ci buntu al aqdiya shay'un dara min hadha al ma'na ci mil ma'na amna buntu ci kanam bo xamni mo top ci bi ngay seen bu ci agge dana wax dara neen lu bok ci mbirum daan yefi jambo amna babun li ab buntu la fi ahkami jima'i ci atay deret ya wala hudud ak gitaniya ci bëgg dugg ci nak ci atay tour deret ak xet gitani man nak gitanu ñaalo ko xaste ak nan sangara ak sacc ak yéme non yépp dañu am gitan koy leralale ci buntu bi wala tuqtalu deful ray nafsun bakkan bi nafsin ci sababu ray bakkan illa bi bayyinati dara ci xéré hadirat sudi aji mando aw bi atirafin wala ci ak tuddu tuddu moy nangu manam reconnaître aw bil qasabati wala ci ngiñ la iza wajabat dem warna bu ngi reye nit lay tax ñu xamne ke ko ray kenn ci yett yi lay doon ben ay xéer yi mandu gën nga ñew ñaar xéere ne diw mi mo ray diw mi lool kon saxna ñaar moy am ko taxaw wax di diw ma ko ray waal ko bofum te kenn forcé wu ko ci kenn xuppu ko te anna sago mu baaxa baax mu nekk téewu mu ne maa ray diw mi kon mu kàllaf moo xam ne anna sagoom kenn forcé wu ko nam wax nañ ko cee topp jàpp ne kon moo ray ñetteel ba nag mooy bu fekkee ne am na ku tuuma tàq ca ray ga kon mbokki kañu ray dañuy waa juróom fukki ngiñ saxale ko tuuma jooje loolu nag mooy awbil xasaamati itaawa jabat ci yuqsimu dana giñ alwulaatu kilifa ya xam si na juróom fukk yaminan ci ay ngiñ wa yastahiqoona te ñu yeyoo addama deret ja su fekkee tuuma taq na kenn kilifa yi kañu ray ñooy waa juróom fukki ngiñ dëgëral ci ne diw mi moo ko ray su ko defee ñu yeyoo deret ja yeyoo deret ja mooy bu fekkee karay moo tey ñu am sañ-sañub fayu ca moom bu fekkee kooku tayut ñu am sañ-sañub ñu jox leen diya wala yaxlifu duwaat fil xamdi ci deret tey aqalu lu yées bi rajulay ni ci ñaari góor bu fekkee nag ray ga rayub tey la teyit aaji wona waat ngir mu sax kon ñuy waat lu néew-néew ñu mat ñaari góor waaye génn góor képp du rey lu néew-néew ñu mat ñaar bi ndee ñaar dañu séddoo juróom fukki ngiñ rek waaye mënta manki ñaar moom wala yuqtalu te deful rey bil xasaamati ci ngiñ la ak saru lopp min rajulin ci góor waahin gudi genn yena bu fekkoo ne mbooloo ñëw séxatoo kenn dóor ko ba rey ko waaye du kompaloo nag da tombe rek ñu dajalo do ko baray ko mu nekkon mbokki kañu ray dañu tan kenn ci mbolo mo nga xam ñoko lu xexato di ko door bu mu de ñu tan ci kenn rek tuumal ko dal di wajju rom ngi li ñu ray leen koke dom bu ray ko ko ñay dess kenn ku ne ñu door le témer yar tej lam at kon mbolo bi raye nit traaje wo wat kon wat ga mom kenn kep lañ jé mëna ray kon ñom ñinga xañ ñoy mbokk ñu ray dal ñoy tan kenn rek ci mbolo ma wat ni ki mo ray su ko defé nak ñu ray leen kenn koko muy fayanto ga ñi ci dess nak mom kenn ku ne ñu door la témer yar tej la mat fa bi ray nak ci ngi li mom lopp kenn inna ma tajibu nak dana war al qasamatu ngil la ta qawlil mayiti ci waxi aji deja ni dami sama deret inda fulanin nek na fa diw day wax nak li waral qasamatu bokku na ci ñu fekk waji ay pardon dem waye seddugut ñu nek waaw ku la def li ni diw de ma def li xam nga kon diw momi takana kam ne moma def li koko takana nga ay mbokam deugalon ni diw momé mo def lolou nak dana aji ko mbokki wa diru fuk ngeñ deugalane ko tuma joju aw bi shahid wala ci ben séré al qatl ci rayga patay bu fekkone amna ben séré bu mandu bu séré ni diw kat mo ray diw mi way xam nga birum ray mom day aji wa ñaari séré kon bu amé ben séré day aji wa mbokki kañu ray wa diru fuk ngeñ deugalale ko ben séré bobé aw bi shahidene wala ci yari sere al jarhi ci jamga suma yahi shak dana dundu baxna dalika ci gannaaw lolé way akul tamuy nek way shnebu tamuy naan amna yari sere yi mandu yu sere ne diw mo jam diw su fekkone mom diw mom da faatu ba saasa te ñaar ñi sere ne mom diw yi moko jam kon do aajo waat xani dal dina la xamne kon mom waaje ko ray rek mom waye nak dafa faatu fa saasa dafa dundat ñari séré séré ni diw mi mo jam diw mi ko ken jam dafa dundat dundat gam dundat nak moy tax ay mbokam wara wat woné né jam gi ko ki jam ba do lim ko do ci la faato waye di cenen tawat ba benen saw bu ko taxade di lewu ci tek taxane bu lek nan bi ci am sart waye liñ bëgg wax rek moy bu ñari séré séré ni diw kat mo jam diw te deful fasasa gëna bu dundat na rek dara a jëw mbokki ko ke wat ndax dëgeural né jam gi ko koku jam ci la dé babu dé dor wat né dor gi koku do ci la dé dé bu fekkon da ta faatu ba saasa mom kon do aajo ay mbokum di wat wa isa nakala dé am ragal na wat ci fi dé ci wala dé ñeñu na ay moy deltu na gannaaw rek muddahot dami way jiñi dérëj ja xalafa kon wat al muddaha ñañu jiñ xalehim ci ñom xam ci na ci doon fuk yamina ci ay ngeñ su fekké né amna ku tuuma ci tak waye ñi nga xamne ñoy mbokk kañu ray ñu rawat juroom fukk ngiñ ñom ñu ragala wat kon dañu wax ki nga xamne mom lañu jiñ ray gi mom lu fuma ci tak do ay mbokkam di leen wat le juroom fukk ngiñ mi ma ne ko seen bop te set dal dem seen yoon xamne kon mom mañ jiñ ray ga bu de kenn wala bu de ñaar dañu bok ci seen fami ba ñu wat juroom fukk ngiñ mi ne ko rek li leen jiñ ndax ñi nga xamne ñoo rawat ngir saxal ñoo dañu ragala wat fay nabi ci dem amul nak man ko xamne ya khalifa dana wat min wulati ci ay khalifa ma ho and ak mom khairal muddaha dara kañu jiñ xalé ci mom bu ne won khairahu dara mom rek lay gëna gatt mo gëna gaaw mëna khairal muddaha xalé wahdahu mom rek halafa kon mu wat al khamsina ci lu fukk yépp bu fekkone ñu wara wat ngi saxal ray gi dañu ragala wat ñu ne yow mi jiñ ray gi yow waakal mim yak sa fami ta nga set afami nanguñ ko watlé xeyna woluñ ko ndax dañu gis ni waji doy war la nanguñ ko watlé kon men mom dongu ngir mu set moy waji roof ngi yépp ci bop na wat ci roof ngi yépp setal bopam dem fekkone ay kilifaam nangu nañ ko watlé ci min gi kon dañu seddo roof ngi dal dikoy wat ba mat waye dagam ñepp wonañ ko naaw ne kun dun la walé nak kon momiñ jiñ sey bo mu wat ngi setal bopam waye men mom dongu moy waji roof ngi yépp mom wala yuddu hiya donte jiñe fon al qatl rayga ala jamaahati ci bolo halafa kon waat kullu wahidin kenn ku ne xam si ne juróom fukk yamina ci engi su fekkoo ne ñañ jiñay ga du kenn day ñaar mbaa ñett mbaa lu ëpp loolu kon bu fekkee ñoom ña nga xam ne ñooy mbokki kañu rey ragal nañoo waat ba nga xam ne ñoom ñañ jiñ waat miim te set moo ci des duñ leen seet li ñoom juróom fukk déedéet duñ leen seet li juróom fukk ngiñ ñu nga wax ne kenn ku nekk ci yéen na waat waatu bopp juróom fukk setal boppam waaye duñ leen seetle ñoom ñëppal juróom fukk ngiñ déedéet na kenn ku ne waat juróom fukki boppam yi wa yaxlifu dana waat minal wulaati ci kilifa ya fii talabi dami ci sàkku deret ja xam soona juróom fukk rajulan ci ay góor xam seen juróom fukk yaminan ci ay ngi yenn kilifa yi nga xam ne war a waat ngir saxal ne jiw moo rey su fekkee fami ba yaatu na ba ña fa teew mat nañ juróom fukki góor kon kenn ku ndey waat benn ngi rek mu daal doy ndax mat nañ juróom fukk kenn ku ne benn ngi mu daal doy wa in kaanu dem nekk nañu nag xàll di ko yées kusimat kon seddalee xaalihim ci ñoom al aymaanu ngi ñi su fekkee ña fa teew matuñu juróom fukki góor kon ña fa teew ne leen seddle juróom fukk ñu seddoo ko xam bu fa ñaara nekkoon kenn ku nekk day waat ñaar fukk juróom ñu boole ko mu juróom fukk fa juróom nekkoon kenn ku ne waat fukk mu juróom fukk wala taxlifu du waat imraatum jigéen fil xam di ci deret tey deret tey moom jigéen du ca waat ndax mbirum rey jigéen dooyu ca seere dangam dooyu ca seere nag waat gi daa xaw wecc seere moo tax moo tax góor rekkay waat ci reyub tey waaye jigéen du ca waat wa taxlifu dana waat alwarasatu way doon ya fil xatayi ci tayeeful mooy ci ñàkk tey te xadri maa ci kem la nga xam ne yari soo nañu ko doon yari soo na mine diyeet ci dee ja min rajulin moo xam góor la awim ra ak ñu wala jigéen bu fekkee ne ray ga rayu ñàkkatay la waaye aajo woon a waat nag juróom fukki ngiñ ngir saxal ko su boobaa moom jigéen dana waat ni góor di waate te ñoom ña nga xam ne war a doon tiyee ji bu ñu ko joxee ñooy waat te nañu ëpplantee ca doon nga noonu ñu ëpplantee ca li wub ngiñ ya fekkoon day góor jigéen te ñu def góor ñaar jigéen benn bu ñu seetlee ngiñ ya ñaari xaaji ngiñ ya góor gaa koy waat jigéen ci waat benn xaaj ba wa inin kasarat ndem damm na yaminun ngiñ xaleyam ci ñoom xalafaha kon waat ko ak saruhun gën jaa bari ci ñoom nasiban ci ëpp cër min haa ci benn ngiñ boobee xam nga boo leen dee seetali ngiñ yi amaana nga àgg ci ngiñ boo xam ne kee da caa war a laal kee war caa laal loolu nag kon dañuy seet bu ñu doon seetali benn ngiñ bu ku ci yëpp le rek ni ki mu fekkoo ne benn ngiñ boo ko defoon ñetti xaaj ak dana am ko waat ñaar ña am ko waat benn ba kon dañuy seet ko war a waat ñaari xaaj ne ko faral waat lépp benn yoon wa isa xadara ndeem teew na baxdu warasati diyatil xatayi lenn ci way doonu dee yi tayeeful lam yekkun kon du nekk lëxoo ñeel ko pudd ak jaas ay yaxlifa ci mu waat jamiihal aymaani mboolem ngiñ ya su ma yaxlifu topp dana waat man ka nga xam ne yati dana dikk baadaxoo ci gannaawam te xadri nasibihi ci kem cërëm ba minal miraas ca doon nga nee na bu fekkee ne loolu daa jara waat te muy tayeeful muy rayum ñàkk tey te nu wax ne kenn ku ne daa war a waat bu tolloog ab donoom am fa ñu teew nag am ñu teewut mu ne kon ku teew wala ña teew dañuy far waat ngiñ ya yépp yépp mat su ko defee àtte kan mën a dogal li muy dogal du tee gannaaw bu nag képp koo xam ne nekkul foon boo ñëwee da nga waat du tolloog sa wàll muy boo fi teewoon na nga war a waat ba tey da nga koy waat njëkk ñu doon laa jox sa wàll wa yaxlifuuna danañu waat fil xasaabati ci ngiñ la qiyaaman mbir mu ñëwee taxaw nee na biñ dee def xasaabatu boobu juróom fukk ngiñ yi képp kuy ngiñ da ngay taxaw dañ koo bëgg a ñàngal moo tax ñu wax ko ne ko da ngay taxaw yowam yi waat wa yujlabu te def na ñor di ila màkka te jëm màkka wal madinati ak madina wa baytil maqdis ak baytil maqdis ahlu amaliha ñoon seeni jaraaf maanaam nee na sax ko war a waat bu bokkee ci màkka mbaa madina mbaa baytil maqdis dañ koy andi ba ci béréb yu sell yooyee mu taxaw foofu waate fa ndax rek bëgg bu fekkee lamuy waat wóoru ko mu ragal daal daw bañ a waat ndax di béréb yu sell yoo xam ne ku xam seen àq rek danga fa ragal a waat loo xam ne wóoru la. walaa yu ci la bu deful ñor di siixay di xaa ci yudul ñoom illaa min al amyaali dara ci ay miil al yasiirati yu aji neew. bu xëssee génne daal Màkka ak Madina ak Baytul Maqdis lu béréb ba sell sell ba ñu ragal faa waat lu amutit moom bu jegee rek jarañu andikoo ko mu waati foofu waaye bu xësee sori du jarañu andikoo ko mu fay waate. kon nag beneen béréb buñu fonk bu bokkut ak Màkka ak Madina ak Baytul Maqdis daal bu soriwut manees naa andi kay waat mu taxaw foofu waate fa waaye bu xësee sori say boo ñu bàyyi ko. mbir yu néew yi mu wax nag am nañu koy wax ñett cib tolloole am nañu koy wax bërëb fukk sax. walaa xasaamata teen ngi si juruxin muy nekk cib jam-jam ci bakkan rek la ñuy waate juróom fukki ngiñ yi waaye ak jam-jam moom diw si ci waat juróom fukki ngiñ. su yàlla dugalee jam-jam bi am na yaari seere yu ko seere moo xam jam-jamu tay la moo xam jam-jamu tëyeeful la kon seere mat na sëkk. bu dee tay ga ñu fayantoo bu dee ñàkk gaa tey ñu fay diye ja. bu fekkee ne benn seere rek dañ am ci jam-jam ba dañuy waat benn ñiñ boole ci rek mu daal di sax. bu fekkee lu ñu tayul la ñu joxe ci diye bu fekkee lu ñu tay la ñu fayantoo. su fekkee moom daa wax ni diwuma jam rek waaye amuñu benn seere kon nee nañu kañu jiiñ tey jekki-jekki dem bu aajowa sax muy waat am na sax ñu wax ne nag faaw day waat miim ñu door koo bàyyi. walaa fi xabdin du caageenu ci ab jaam ba tey lay waral xasaamatu kañu rey day nekk gor te di ab julit waaye bu fekkee dafa nekk jaam moom kenn du ci def xasaamatu. bu fekkee ñaari seere na ne diw mii moo rey jaam bii kon xayma ja la war a fay moo xam moo tey rey ga moo xam tëyu ko ak mu xayma ja toll rek moom lay fay waaye xam nga ndegam moom rey gor la kenn du fayu ci moom ci reygam rey jaam ba ndegam soxna ci yaari seere rek day fay xayma ja moo xam moo ko tey moo xam tëyu ko ñu dóor ko nag téeméer yar tëj ko at boole ci. bu ñu amul ñaari seere waaye am na benn seere bu góor bu maandu wala ñaari seere yu jigéen yu maandu kon sangub jàmba day giñ day waat benn waat booleeg seere sa fa teew daal koy fay xaymay jàmba ba tey du tee ñu dóor nag ka nga xam ne moom lañu wax ne moo rey daañu ko dóor téeméer yar tëj ko am at. walaa bayna ahlil kitaabi du caageenu diggante ñooñ téere ba kañu rey bu fekkee day ko ñu fasanteel wëlëre rek waaye du ab julit waaye ka mu wax ne moo ko def loolee ab julit la niki ka ko jàmbaa ko dóor nee na ab julit moomu ko def. am na ñaar ñu mbaandu ñu seere ne nun day moom mii ñu jam laata muy faatu dégg na mu wax ne diw di ab julit moo ko def lii day mel ne kon julit boobee tuuma taq na ko waaye ndegam kookee moom kuñ fasanteel wëlëre la kenn du ca def xasaamatu maanaam kenn du ca waat juróom fukki ngiñ. moom daal suñu mënee saxal ne julit bii moo ko rey ñu seet bu fekkee moo tay rey ga moom dong moo war a fay tiyee ji ci alalam bu fekkee tëyu ko moog famille ba mbokk ñoo koy bokk fay. su fekkee nag ministre saxal ci yaari seere ne julit bii moo rey kooku ñu fasanteel wëlëre waaye am nañ benn seere bu maandu kon kilifa kookee ñu rey bu ma nee waat benn ngiñ boole ca ñu daal di saxal ne kon julit boobee daal ay la yéen mooma daal di ko ne fayal diye ji ba noppi tam nag ñu dóor ko téeméer yar tëj ko am at. su fekkee ne nag kookee ñu fasal wëlëre wax kam wax ne ab julit moo ma def lii ëllu su ci jenn firnde lu may waxe keseem dong la su boba jiit bobé kenn du ko wax dara ñu koy bayyi rek wala fi qatil du tiage lu ci kuñu ray bayna safayni ci digënté yaari sappé julit bu fekké né ñaari kuréel julit dañoo taxé jamar lo xex ba ay bakkan daanu ci way kenn ku nekk da nga japp rek né xex bi nga def sañ ko tax dañ la toñ ci misal rek ñu xëccu suuf rek suuf maami rek kuréel bi wax né no mom suuf ci ñi wax ni ñoko mom ku nekk japp né sama rom da bëgg nangu sa suuf ñu faras jappante ba xex ku ci daanu ci julit ni dañu japp né rek bakkanam nenn na ku ci daanu rek dañu japp né bakkanam nenn na waye duñ ci jéema top di ci fayanto ko joxe dé ba dara aw wujida wala fekkef ko fi mahallati khawmin ci bërebu aw nit bu ñu fekk nit ñu ray ko tek ko ci bërebu aw nit nit dënd kër diw ñu wax wa kër gëne leen yéena bëgg leen ci tuumal leen waat lo dara ndax li ci ëpp man naan keneen ko ray ba noppi ñu tek ko fa wetu seen kër lu may nak fañ ko tek day fo xamne ñoo wa kër gi dong ñoo fay aw waye keneen du faaw kon kat loola tuuma lay doon ndax ndegam fekk nañ ko moom mañu rey ci bir bu ruqi boo xam ne waa kër ga dong ñoo ko mën dem waaye fenn fu waay mën a jaar ba teg ko fa daal dana jaaxle kon loola loolu ni doon tuuma ca waa kër ga wa qatlul ghaylati ray bu yongu laa xaf wa jëtu jéggale fii muy nekk ci moom yongu mooy tëru nit ray ko ndax fab alalam lool nag xosee am ci birëb jàmm du fa amati kenn du xam looy dundati ca birëb booba moo tax nag ñu ci àtte àtte bu mettee metti képp ku rey nit ray bu demee noonu rek faaw ñu rey la ndax bëgg keneen bañ a def ni nga def moom diis ko baal mukk mukk kenn du ko baal faaw dañ koy rey moom mi tëru nit rey ko ngir jël alalam dong walir rajuli ñel na waaja alxafu jéggale xan damihi walis deretam ja alhamdu jëri ak tey illam yokku ndém nekkut xatla xëylati ndireeg yongu yana kuñ rey rey goo xam ne rey tey la nga xam ne fayu ca karay moo ca war su fekkee rey ga du rey yongu mooy du rey turu ko ngir jël alalam bu fekkee rey ga nekkul rey yongu maanaam nekkul rey xam ne ko turu rey ko ngir jël alalam loolu amu ci kon moom mi nga xam ne mooy borom bakkan ba laatu muy sedd mën na ne diw baal naa ko kenn fayu ci moom baal naa ko kon moom ma ñu rey laatu muy sedd mën naa baal ka ko rey waxafuufoo jéggleem nga nag añ xatay walis tayeeful fii sulusi yi nekk na ci sulusam ba su fekkee nag rey ga ak ñàkkatay la kon xam nga karay dié la war a joxe kañu rey nag kon balaa mën a baale day fekk mu am alal te ku seet diye ja koo ko war a joxe mat ab sulusam ci misaal fekkoon ne moom mi ñu rey reyu tayeeful am na ci alal lu mat ñaari junni dinaar nga xam ne ki war a joxe diye bu joxee junni dinaar itam bu fekkee ñaari junni day doon ñett junni dinaar te kon xam nga su ko baalee da koo baal lu toll sulus alalam rek nga xam nga amoon na ñaari junni dinaar boo ci boolee junni bi ñu ko war a jox diye muy ñetti junni kon su ne baal naa ko boo seetloo lam ko baal muy diye jëm war a joxe dana mat sulusu alalam kooku kon baal gi day wéy suñu ko rayoon nag rayu ñàkka tey nag fekk amul alal bu daal di ne baal naa ki ma rey day mel ni kon diye ji ko war a jox mooy alalam te kon joxe na ceer ba maanaam ku def diye ji ñetti xaaj kookee mu baal day joxe ñaari xaaj ña te bàyyi benn ba ndax day mel ni ku ko may ceerub diye ja wa in xafaandeem jéggale na ahadul banina kenn ci doomi góor ya fala xatla kon déetu rey kilifa ya nga xam ne ñoo war a toppatoo deret ja bu fekkee ne ay góor la ñu mbaañ jaxasooti ay góor ak jigéen góor ñi bu ci kenn rek bàyyee wàllam ne moom baale na ña ca des duñ mën wax ne dañuy rey mën nañoo laaj seen wàll nag ci diye jox leen ko waaye dagam kenn xas na baale ni ko ay doomi góor ñoo war a taxawu kañu rey am ci kenn ku wax ne baali na gannaaw ba deret ji saxee ba noppi te fekk kooku moom jëmm la moom mi ne baali na ci doomi góor yi mag la kon ña ca des mën nañoo laaj seen wàll rek ci diye ji waaye duñ mën a wax ne faaw dañuy rey ki rey. dafa tudd rek kenn ci doom yu góor yi, waaye kilifa ya nga xam ne ñoo amee saytu daraja rek dagam ñoo yemoo daraja, ku ca kenn rek xasee jéggale ca góor ña ña ca des, kenn du ca mën a dugg ci faw ñu rey ki rey ki mi doon ay mbokk itam noonu lay doon. Kenn ca mbokk yi jéggale rek ña ca des dañuy laaj seen wàllu ca diye ja, waaye duñ mën a dugg ci faw ñu rey ki rey. Moo tax mu teg ci wali man ñeel na ka nga xam ne baq ya des na nasibuhum seen wàll mi na diyeeti ca téye ja, ka jéggaliwut moom na laaj wàllam ca téye ja rek. Walaa xafwa jéetub jéggale lil banaati ñeel doomi jigéen ya maxal balina ànd ak doomi góor ya. Fi doomi góor yi nekkee ak ay doomi jigéen, doomi jigéen bi ñu am kàddu, bu doomi jigéen naa man bari naa saa wàll it du tee doomi góor yi bu ñu dogoo ci rey ga mën a rey. Ba tey bu doon ay mbokk yu jigéen ak ay mbokk yu góor, wax yi mbokk yu góor yi la ñuy déglu. Bu kenn ca mbokk yu jigéen yi waxaan ne man baale naa, wala ñoom jigéen ñëpp mbokk yu jigéen ñëpp maa